Jouw enige vriendje, dat is wat ik wil zijn. Heel dicht bij jou en oh zo trouw. Ik wil als het zou kunnen, maar het heeft geen zin. Want er zijn twee perfecte meiden voor mij. Jenny, oh Jenny. Joy, oh Joy. Ik wil wel jouw enige vriendje zijn, maar er zijn twee perfecte meiden voor mij. Veilig op en laat me nooit meer los. Ginny, is mijn liefde een vergrijp? Veroordeel me nu en ik zit mijn tijd. In uniform is ze gewoon het best. Ze heeft mijn hart onder huisarrest. Maar voordat ik mij in haar armen gooi, ben ondersteboven. Ondersteboven. Ondersteboven van zuster. Perfecte meiden voor mij. Zuster Joy, alsjeblieft, genees me van dit liefdesverdriet. Oh Joy, de diagnose is triest. Als ik jou maar zie, dan weet ik niet meer wie. Wel, ik sta in brand, ik heb een koorts. Mijn perfecte zuster Clara nooit alleen. Ze helpt je te been, ze is een genie. Maar waarom ben ik verliefd? Waarom ben ik verliefd op agent Jenny? Jenny, oh Jenny. Joy, oh Joy. Ik wil wel jouw enige vriendje zijn, maar er zijn twee perfecte meiden voor mij. Ik heb gezocht heel diep in hier. Ik weet nog steeds niet wie ik verkies, want ik wil niet weten wie ik nou verlies. Dit kan niet langer, genoeg is genoeg. Ik moet er eentje kiezen, hoe moeilijk het ook is. Het is tijd voor iedere minute. Maar wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Maar wacht eens. Wat is haar naam? Ik moet het weten.